epizód. Na, sziasztok! Hello everyone! Örülünk minden új embernek, örülünk az erdélyi tesóknak. We are happy about every new person here and about our friends from Transylvania. Csúdnak is örülünk mindenkinek. Az amerikaiaknak is örülünk, persze. And about the Americans as well. Timinek is örülünk, hogy megjött. We're happy about Timmy arriving as well. Mielőtt elkezdenénk, csak szeretnék veletek megosztani egy számomra fontos dolgot, így a jegyzeteléssel kapcsolatban. Before starting, I would like to share something with you about taking notes. Csak eszembe jutott az, hogy amikor iskolába jártam én is, akkor így mindig jegyzeteltem, ugye, mert az óránk le kellett írni azt, amiben majd következő órán mondjuk feleltünk, vagy írtunk. So, when I used to go to school, obviously we had to take notes as well. És ugye fontosan tartottam, hogy leírjam azokat, mert ha nem írtam le, akkor valószínűleg nem jól tudtam, és rosszul feleltem, vagy rossz egyet kaptam ugye abból a tantárgyból. And I found it very important to take them, because otherwise I would have failed the test or the exam. És eszembe jutott, hogy így van jó, hogyha tudjuk hallgatni Istennek az igéjét, és biztos vagyok benne, hogy Isten akar hozzád szólni, meg hozzánk szólni. And as reading the words of God, I am pretty sure that He would like to talk to you, the Lord would like to talk to you as well. És hogyha a proféták leírták, mert esetleg elfelejtenék, akkor itt van a Bibliában, hogy le vannak írva azok a dolgok. Úgyhogy én gondolom, hogy tök jó, hogyha le tudjuk írni, mert ha számodra fontos az, hogy te az Úrral akarsz járni, akkor szerintem jó, hogyha leírod. And for the apostles, it was very important as well. So you can find their notes in the Bible. So if you want to walk with the Lord, if you want to be with Him, you just open your Bible and you can see those notes. Ha matekból fontos volt a képlet, hogy leírtad, akkor szerintem a Bibliában is fontos, hogy Isten meg neked akar szólni, és majd sokkal fontosabb dolgokat, mint a 2x2-4. As important, so taking notes at math class is as important as taking notes when reading the Bible. Ez a bevezető, és akkor a 2 Korintus fogjuk elkezdeni. So that was the introduction, and we're going to read 2 Corinthians. Imádkozzunk előtte, jó? So let's pray before. Uram, csak köszönjük azt, hogy te itt vagy a te lelked által. Thank you, Lord, that you are here through your soul, through your spirit. Uram, szeretnénk elérhetők lenni a te számodra így az estén, hogy így szólj a mi szívünkhöz. Please, Lord, I just pray that we would be available to hear you, that you would be with us. Urunk, kérd a te beszédeit a mi szívünknek a hústábláira, hogy meg tudjuk azokat őrizni, és meg tudjuk azokat cselekedni. Please, Lord, let us write your words into our hearts, so we could remember them every time. Uram, szükségünk van rád, Uram, gyengék vagyunk, és szeretnénk azt, hogy te jönnél, és itt lennél közöttünk, és így bennünket így felemelni magadhoz. We pray, Lord, that as we are so weak, that you would come and you just lift us up. Csak gyere, Uram, a te lelked által. Please, Lord, come among us. Amen. Tehát a 2 Korintus első fejezetet végig fogjuk venni, mert nagyon ügyesek leszünk. So we're going to read 2 Corinthians first, and we're going to read it all the way down. Én már végigolvastam az egész 2 Korintust, annyira jó. I myself read the whole book. És ami miatt nagyon szeretem, ami miatt nagyon tetszik nekem, ami nagyon közel áll hozzám, az, hogy Pálnak annyira őszinte vallomása ez a levél. The reason I really like this book, because it shows us how important it was for Paul. Én úgy gondolom, hogy egyetlen egy ilyen levele nincs Pálnak, amelyben ennyire őszinte, ennyire nyíltan kitárna a szívét így a korintusiak felé. I don't think we can find any other letters from Paul that is so open, so true. Honest. Ez egyben egy fájdalmas level is, majd fogjuk látni. It is also a letter of pain, a painful letter. Majd a következő héten fogjuk látni, Pál szólja maga, ez egy könnyek között írt levél. We will see next week that it is a letter that was written among tears. Szóval Pálnak ez egy nagyon őszinte levele lesz. It is a very honest letter of Paul. És hogyha emlékeztek, akkor a második missziós útján született meg ez a korintusi gyülekezet. Lapcsel 18:1-17-ben látjuk. As you can see, a gyülekezet, ahogy And so the congregation was created through his second mission trip. Istennek egy csodája volt ez akkor, mint is ugye lekezett, mert ennyire lezűlött egy bandát, ami ott volt Korintusban, nem sok helyen volt. So it was a miracle of God creating this congregation because they were just so down in bad stuff. Ugye úgy csifolták, hogyha valaki nagyon elkösen őt, akkor úgy mondták, csak egyszerűen korintusi módra él, tehát ez volt abban az időben. So if somebody was living a bad life, not according to the will of God or any kind of rules, then they just referred to them as those who lived in Corinth. És sejtettük, hogy Isten megvetette az ő lábát az evangélium által, és milyen ereje volt annak, hogy egy gyülekezet létrejött, és emberek tértek meg. And that's where we can see how God established himself among people, how people became believers. És de minden gyülekezetben is voltak problémák, és ebben a korintusi gyülekezetben elég sok probléma volt, ha emlékeztek az első részben, első levélben. But obviously anywhere else here you can find problems as we saw it in 1 Corinthians. De ugyanakkor meg azt látjuk, hogy Isten hatalmasan jelen volt, mert de ismeretben, a kijelentésekben, ők Krisztusban nagyon-nagyon sok mindent tudtak. But at the same time, we can see that they knew about God and they knew about his deeds. Már vége a dob résznek. Viszont azt is látjuk, hogy gyakorlati részen, meg gyakorlati módon pedig életlenek voltak nagyon, hiszen paráznaságot megtörték, egymással viszálykodtak, Pál apostol is ki voltak akadva. So they knew about this, but they didn't really hold on to them, like those rules or the words of God, because they were committing adultery and other kind of sins. De hol mégis Istennek az evangélium megvette a lábát, akkor ott Istennek az ereje is vele együtt jön, és ott óriási dolgok történnek. But wherever you find the word of God, then you will see how God established himself. És ennek ellenére, ahogy milyen sok probléma volt a korintusi gyülekezetben, azt mondja Pálról, hogy ti Krisztus szentjei vagytok. But no matter how many problems you find there, Paul said you are the children of God. Négy részre tudjuk osztani ezt a levelet, második korintusi levelet. We can divide it into four parts. Az első rész 6. versétől 7. részig Pál a korábbi problémákat végérvényesen próbálja úgymond elintézni. Up to the seventh verse we can lezárni. See. A korábbi problémákat próbálja végérvényesen lezárni. They are trying to solve and close all the problems that occurred before. A 7. rész 1-től 16-ig még Pál kifejezi a korintusiak töredelme feletti örömét. From the 7th you can see Paul rejoicing over the Corinthians. A 2. rész az majd abból fog állni, hogy Pál a jeruzsálemi gyülekezetnek majd próbál gyűjtést szervezni. Ez a 8. résztől a 9. részig látjuk. From part 18 you will see how Paul is trying to collect some money for the congregation of Jerusalem. A harmadik részben látjuk a 10.-12. részben, hogy Pál próbálja megvédeni apostoli tisztjét, mert támadták. And then in the third part you will see how Paul is trying to protect his apostles. És a 4. pedig, hogy Pál előkészíti a harmadik útját Korintusba, és erről beszél. And in the last part we will see how he's trying to organize his third mission trip. Es 1-es 2-es vers, és akkor csak magyarul olvasok, jó, és akkor az angolok olvassák. I'm just going to refer to the verses so you can check up in your Bible. I'm not going to read it out. Pál Jézus Krisztusnak apostol az Isten akaratából, és Timóteus az atyafi, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, mindam a szentekkel egybe, akik egész Akhajában vannak. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Emlékeztek, hadd alkosszok gyorsan valaki az első részhez, vagy első levéhez, ugyanígy kezdi szinte Pál a levelét, majdnem szóra. If you look up the first Corinthians, Paul starts almost the same way. És azt mondja, hogy ő Jézus Krisztusnak az apostola Isten akaratából. And he says he's the apostle of Christ, Jesus, by the will of God. Ez azért tartotta fontosnak Pál, hogy ezt leírja, mert, hogy mondtam, majd fogja védeni saját apostoli tisztjét, mert igencsak támadták, hogy ő nem igazi apostol. And I think it is very important to note because he is going to talk about his apostles, how they have been or had been affected, accused. Gyülekezetben valószínűleg voltak ilyen tétlenek, akik ezt megkérdőjelezték, hogy Pál valódi apostol. Because there were people who did not believe in that Paul was an apostle. De Pál, nézzetek meg, egyértelműen tesz azt, hogy egy Isten akaratából vagyok én az. But here he states that he is an apostle by the will of God. Pál, nem az én akaratom volt. Nem az én ügyességemből lettem ott. Nem az én bölcsességemből érdemeltem ki. He says, it's not because I wanted it or I deserved it. It's not my will. It's the will of God. Ez Isten hatalmas tervének a része volt. This was part of the great plan of God. Emlékeztek Pál, az apcsolyába olvasuk, hogy amikor öldökléstől lihegve ment, akkor nem azért ment öldökléstől lihegve a keresztényekhez, hogy magához ölelje, és jaj, de szeretlek titeket, olyan jól lenne veletek találkozni. In Acts you can see when he was chased by tehát öldökléstől lihegve. Öldöklés, igen. Így mondja Károli. Lihegve, tehát ilyen teljesen szenvedéllyel akart menni, hogy megölje, elfújja a keresztényeket és megölje őket. Ki Pál? Pál, igen. Okay. Tehát akkor még Saul néven, de Pál. Okay, sorry, I got a bit confused. So in Acts, Paul is chasing Christians because he wanted to kill them. De Isten megállítja a Damaszkusz úton és megfordítja Pálnak az életét. But God stops him and change him in and he makes him turn the opposite way. És ti is legyetek készen arra, hogy lehet, hogy Isten meg akarja változtatni a te tervedet. Pál teljesen más szándékból indult el. And you can be sure that God wants to change your life as well, so he did with Paul. És talán azt látjuk, hogy Pál pedig majd utána a kereszténységnek egyik hírvívő atya lett, az evangéliumnak egyik legnagyobb szószólója. And then you can see how how famous he became, how famous and big, such an important person he became. És lehet, hogy csak készek, és legyetek érzékenyek Isten lelkére. Lehet, hogy most van egy terved, amit lehet, hogy Isten meg, ő pedig egy másik tervet gondolt el a te számodra, ami sokkal jobb lesz. So be ready, because maybe your plans and God's plans may not coincide, and so he's going to change you. És a másik, úgy látjuk, hogy az elhívását megkérdezek ezzel Pál apostolnak. And so we can see how his calling became question. Nem tudom, hányan voltatok már, hogy valaki megkérdőjeztette szolgálatodat, vagy az elhívásodat akár. Hogy... I don't know how many of you came across to the situation when your ministry or your calling became questioned. Ha te valódi keresztény, akkor neked ezt így kéne csinálnod. Asking you, oh, if you're really a Christian, how come you think this way, how come you don't do it the other way? Egyszer eljött a gyülekezetünkbe egy másik gyülekezetből egy srác, és elkezdte egy szidni a gyűlit, hogy ez milyen dicsőítés volt. Nem így kell dicsérni az Urat. Once there was a guy who came here and started to make fun of the worshiping, what a worship it was, how bad it was. Hogy volt nekem, akik odajött hozzám, nem is egy, hogy nem hiszem, hogy téged az Úr a Golgotába akarna elhívni. Or there was another one coming to me saying, I don't think you belong to Calvary Chapel. És ilyetok, én mindig, amikor nem csak így emberettől, de ellenség is jön, és így próbál ilyen dolgokkal támadni. And obviously the enemy is trying to attack you. Akkor csak mindig így visszamegyek alaponthoz, hogy az elhívásomhoz, és megnézem, hogy ki hozott ide engem, milyen gyümölcsei vannak. And then when somebody is asking me that, or when somebody is questioning me, then I go back and see what is my calling, what am I called for, who called me for that. Mire kaptam az elhívást? What is my calling for? Mit végzett az Úr rajtam keresztül? What the Lord has done through me? Sajó, mert akkor mindig betudom, és akkor tudom, igen, ez Isten volt, igen, ez Isten, és akkor utána végig mindig az jön, hogy az Úr, az végelemi mindig Isten lesz így. Second check, what if it had been done by the Lord or not, and then I always come to the conclusion, yeah, it had been done by the Lord. És akkor én mindig megerősödök benne, hogy igen, ez Isten akaratából volt. So I can make myself sure that yes, it has been done by the Lord. És aztán azt mondja Pál, hogy kegyelem nektek is, békesség Istentől. olyan fontos, hogy a sorrendet Pál, hogy így mondja, nem azt mondja, hogy békességetek is kegyelem, hanem először a kegyelemmel kezdi. And then he says, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. And it is very interesting that he doesn't start with the peace and then grace. Fontos, mert mikor fogod megtapasztalni ennek a békét, ha előtte a kegyelmével találkozol. It is important because hát először a kegyelmével kell találkozni. Because first you have to meet his grace to understand his peace. Szóval Istennel kapcsolatot kell vele rendezni, és utána fog jönni vele együtt az ő béké az életedbe. You have to fix your relationship with him and then he's going to come to your life. Szóval a 4. verstől. Verse 3-4. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasának atya és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkból, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket. Innentől kezdve Pál a vigasztalásról fog picit beszélni, és a vigasztalásnak az Istenéről. From now on, Paul is going to talk about comforting and about the God of comfort. És itt Pál a 3. versben 3 dolgot mond el Istenről. Először átugrottam, aztán vissza kellett mennem, hogy még egyszer átolvassam, mert 3 fontos dolgot mond el Istenről. In verse 3, Paul says something, well, actually 3 very important things, and first I just passed them by, and I just came back, because I think they're very important. Az első azt mondja, a mi Urunk Jézus Krisztusnak az atya. First thing, that Father of our Lord Jesus Christ. Nekünk egy olyan Istenünk van, aki Úr, aki uralkodik. We have a God who is a Lord, who reigns. És csak egyetlen egy módon jöhetsz az ő jelenlétébe, megalázva, megalázkodva, hódolattal. There is only one way to come to him if you when you become humble. És egy olyan Istenünk van, aki nem csak hogy uralja ezt a világot, de a te szívet is akarja uralni. Because our God does not just want to reign over the world, he wants to reign in your life as well. Egy olyan Istenünk van, aki a te életet és a saját hatalma alá akarja bevonni. Who wants you to become one of his in his kingdom. Egy olyan Istenünk van, aki minden egyes rezdülésedről tud, a hajszálnak a megmozdulásáról, szíved dobbanásáról, a gondolataidról. We have a God who knows everything about you, one beat of your heart, everything about you, even your hair. Ő a mi Urunk. He's our Lord. Szóval azt mondja róla Pál, hogy ő az irgalmasságnak az atya is. And then he says, the father of our compassion. Vagyis ő az irgalomnak a szerzője. So he is he's the creator, the author of compassion. Az irgalom Istentől jön elsősorban. That compassion comes from God. Ha van egy megjelenik egy új dal, és annak van egy szerzője. If there is a new song and obviously there is an author of it. Pont tegnap írt egy dalt. For example, Andy wrote a song yesterday. És ezt a dal majd kikerül az éterbe mindenki számára, elérhető lesz. And when it becomes official. És mondjuk hiába fog elénekelni Krisztián otthon, az nem a Krisztiánnak a dala. And even Christian is going to sing it at home, it's not going to be his. Hiába tudom jobban elénekelni a Method Man-nek bármely dalát, az nem az én dalom. Even though I can sing any of the songs of Matt Redman, it's not going to be mine. Vagy a Hillsong United-nek bármely dalát, nem én írtam, nem én szereztem. Or any of the songs of Hillsong United, it's not going to be mine, or they're not going to be mine. Bocsánat, én már csak használom azt, csak énekel. I'm just going to use them. Istentől jön az irgalom, ő a szerzője. Compassion comes from God, he's the author of it. Egy olyan Istenünk van, aki bánkódik a bűnösök felett. We have a God who is sorry or sad about the sinners. Olyan Istenünk van, aki a szeretetével akar minket megajándékozni. We have a God who wants to give us his love as a present. És amit itt érdekes, amit szót használ itt Pál az irgalomra, csak 4-szer fordul elő az Új Szövetségben. Az irgalomra? In the New Testament, he's using compassion only 4 times. Ugye pont az a jelentés, hogy ez az irgalom nem csak rám vonatkozik, hanem az a lényeg, hogy másnak is tovább kell adnom. One very important thing about compassion is that it does not just belong to me, I have to give it to others. I have to share it with others. Ez olyan, mint Istennek az ajándéka. Én kaptam a bölcsesség beszédét, akkor az nem azért van, hogy magammal olyan jó bölcsen elbeszélgessek. For example, if someone has a gift, he or she has to share it. For example, if someone has the present of talking languages, then they have to share it. Nem azért kapom, hogy bárkit is lenyűgözzek vele. Someone doesn't just get it to make other people look up to him or her. Hanem azért, hogy ezt használjam a másik embernek a javára. Ugyanígy akár egy gyógyítás ajándéka. But to use it for the other's benefit. For example, the other thing is like healing. Or the present is like healing. Az irgalom olyan, amit én nekem kell először megtapasztalnom, és aztán tovább kell adnom másoknak. Compassion is something that I have to experience first, and then I have to pass it on to people. Veszem, adom, tehát ennyire össze az egész. I get it, and then I give it. Kiteszek, beteszek. Hasitasi nem kér kódot, tudjátok, ez az új reklám. Sorry, there's just an ad on TV. Ez nagyon jó. He's referring to it, but he wouldn't translate. Tehát ő a minden vigasztalásnak az Isten, azt olvas. Figyeltek, mert most jön a jó rész. Tehát a minden vigasztalásnak Isten azt mondja. So he says he is the God of all comfort. És hogyha van nálad toll vagy szerúz, akkor húzd alá azt, hogy minden. And if you have a pen on you, just mark all. Isten a minden vigasztalásnak az Istene. So he is the God of all comfort. Egyedül ő képes teljes és tökéletes vigaszt adni neked. He is the only one who can comfort you alone. Lehet, hogy haláleset volt a családodban, ki ad neked vigaszt? There might have been a death occasion in your family, who's going to give you comfort? Lehet, hogy vissza kellett adnod a jegygyűrűt valakinek, ki ad neked vigasztalást? Maybe you had to give your wedding ring or engagement ring to someone who's going to give you comfort. Lehet, hogy a legjobb barátod úgy megbántott, mint még soha senki. Ki ad neked vigasztalást? Maybe your best friend just hurt you like no one ever hurt you before. So who's going to give you comfort? Ő a vigasztalásunknak a forrása. He is the comfort in your life. És nem tudom, észrevettétek-e, hogy ez a világ is annyira kiabál, hogy vigaszt adjatok. And I'm pretty sure you noticed that this world is just shouting for comfort. Give me. És tudjátok, hogyha mi nem adjuk nekik meg a vigaszt, akkor ők majd keresik. And if we do not give them comfort, then they're going to go and search for it. Keresi egy másik embernél. Looking for it at someone else. Keresi egy szórakozó helyen. Maybe at a nightclub. Keresi majd egy gyógyszerben, vagy egy csodaszerben. Maybe trying to comfort himself with a drug. Egy mindent megoldó vallásban. Another religion that is going to solve everything. Vagy csak úgy magában, saját magában az ember. Or a man in himself. De a vigasz az Istentől van, és ezt mi kaptuk, és nekünk ezt tovább kell adnunk. But comfort came from God, and then we have to pass it on. Kérdés az, hogy mi halljuk-e, hogy a világ kiabál, hogy szükségem van a vigaszra. But the question is, whether you hear God trying to comfort you. És azt mondja Pál, hogy aki minket is megvigasztal. And then Paul says, who comfort us in all troubles. Hogy mi is vigasztalsunk másokat. So that we can comfort those in any trouble. Úgy gondolom, szerintem mindannyian átmentünk már ilyennel, hogy bármilyen nehézségen mondjuk keresztül ment, és egy barátod vagy egy ismerősöd is pont hasonló helyzeten ment keresztül, és milyen jó volt, amikor azt mondtad, hogy tudod, én tudom, miről beszélsz. I'm sure everyone came across the situation when you were suffering, and then there was another one who was in the same situation suffering like you, and then it was just such a good feeling that you could have shared your troubles. Csak az abban nagyon sokszor felcsejük a sorrendet, először rohanunk egy valakihez, majd az az ember majd nekem ad, és akkor ez úgy jó lesz. But sometimes or most of the times we just make the order upside down and we go and talk to someone before talking to God. Kell nekem a vigasz, és gyorsan felhívom a barátomat, majd ő meg fogja adni nekem a megoldást az életemre. So I need comfort, so I'm just going to call my friend, so he's going to be the one who giving me comfort. Egy tanító azt mondta, hogy a mai keresztények milyen instant keresztények vagyunk. One teacher said that we are such instant Christians. Nesquik gyors kakaó, csak belerakod a két kanál, és már megvan a kakaó. Like Nesquik, you know, the cocoa powder that just dissolves in a second. Csak kiveszed a frigóból a húsit, belerakod két perc, és már ott van a kész kaja. You get the phosphor from the fridge, you put it in the micro for a second, and then it's ready. Amerikában a legjobb szakács voltam, csak ki a mélyhűtő, be a mikróba. I was the best cook in America when I was there, because I just took stuff out from the fridge, put it in the micro for a second, and then it was done. És ilyenek lettünk, ezek a gyors zabálók, mindenből gyorsan minden kell. And so we all became fast food consumers. We want everything as fast as possible. Bármit, uram, nekem most azonnal, gyorsan add meg, gyorsan nekem most kell. Yes, Lord, I want it now. Nincs időm meghallgatni az Urat, nincs időm leülni bibliázni, nincs időm félrevonulni a világból, egy picit az Úrral lenni. Well, I don't have time to read the Bible, I don't have time to pray, I don't have time to talk to God, I just need stuff now. Pedig az ige tele van ilyennel, most meg is nézzünk három példát, amikor látjuk, hogy Isten valakit megvigasztal, és utána majd azok fognak másokat vigasztalni. And the Bible is full of examples when people got comforted by God and then they go and comfort others. Ez egyik ilyen példa József. One of these examples is the example of Joseph. Emlékeztek Józsefet, hogy a testvére és saját testvére eladják rabszolgának. I'm pretty sure you remember he is the one who got sold by his brothers. Milyen jó tesói lettek, nem? Such good brothers, huh? Timit eladná a tesója a rabszolgának Afrikába. Like, Timmy would be sold by his brother to be a slave somewhere. Nem, nincs megtérve, addig bármi lehetséges. Szóval, ott van rabszolga, utána bekerül Potifár házába, aztán kicsit följebb kerül. So there he is being a slave and then he goes to the house of Potiphar and he ascends. Yes, csak hirtelen ott találja magát a börtönbe, megint lent a súlyesztőbe. And then he descends, he goes to jail. De amit ugye ott olvashatok József történetét. And then when you read his story again, valami mindig vissza fog jönni a versekből, vissza fog köszönni. There is something that always comes up again. Épp pedig az az egy mondat, hogy de az Úr vele volt. The sentence, but the Lord was with him. Vagy az, hogy az Úr szerencsésé tette. Or the Lord made him lucky or gave him luck. És utána, amikor Isten fölemelte, ugye ő lett a másik legjobb ember, akkor ugye jönnek a nagy éhínség, vagyis jönnek a testvérei. And then when God put him to the position of the second of the most important people in in Egypt. És az 1 Mózes 45:5-ben. Akkor mi van? Akkor mi van? Másik helyet tesz, és akkor mi van? Tehát amikor már ott van ilyen magas pozícióban, jönnek a testvére nagy éhínségbe, teljesen nagy nyomorúságból. And then poverty comes, and his brother came. Fölfedi magát előttük, hogy én vagyok a testvéretek, akit ti eladtatok itt. And then he reveals himself in front of them like I'm your brother who sold as a slave. És mit olvasunk, azt olvasunk 1 Mózes 45:5-ben, hogy elkezd őket vigasztani, hogy ne bánkódjatok. Genesis 45:5, you can read. Ne bánkódj. Do not worry. Hogyan tudta József őket bátorítani, megerősíteni, úgy, hogy előtte ő vigaszt kapott Istentől, mert az Úr vele volt. So the question is, how could Joseph comfort his brothers? And the answer is that he got comforted by God before that. And that gave him power. Másik ilyen példánk, amit így nézzünk meg, az Aszáf, a 77. Zsoltát, hogyha elolvassátok majd otthon. And the second example is in Psalm 77, the example of Asaph. Az elején ilyet olvasunk például, hogy lelkem nem tud venni vigasztalást. Psalm 77, verse 3. Teljesen ilyen depresszió szintjén van a srác. Here Asaph became very depressed. De aztán mi jön? Isten jön megvigasztal, amikor így rácsodálkozik az Úrra, azt mondja, hogy a 11. versbe, ó Isten, a te utad, hogy szentsések, kicsoda olyan nagy Isten, mint te. And then in verse 14 he says, oh, you are the God who performs miracles, you display your power among the peoples. Akkor felismer az Urat, és az Úr jön és megvigasztal őt, akkor elkezd utána, hogy nézett meg onnantól kezdve, elkezd az Urat így dicsérni. And there when he finds God and God comforted him and he started to worship the Lord. Tan a Zsoltárával ő vigasztal másokat. And with his psalm he is going to comfort others. Én csak én is voltam a súlyeszébe, és voltam depressziós, de az Úr, ő a hatalmas Úr. Saying, oh look, I was depressed before, but now I'm going to give you comfort. És a kedvencem Jeremiás. And my absolute favorite is Jeremiah. Hát az tényleg a teljesen a depresszió, tehát szélén van a srác, teljesen. So he's the one who is really, really depressed. A teljesen reménytelen helyzet, Izraelt látja egy barlang, valószínűleg a fejezések alapján egy barlangból nézte, ugye a Jeruzsálemet, az elpusztult Jeruzsálemet. He was observing Jerusalem from a cave. Lerombolt falak, a népet elhurcolták. Destroyed walls, people carried away. És úgy mond sír az ő népe felett Jeremiás. And he was crying about his people. És viszont a Jeremiás 3-ba és a 20-as versre viszont visszaemlékezik, kicsoda az Úr is megalázza az ő lelkét Isten előtt. And a 20-as versben. Aha. From verse 20 he realizes who God was and he puts his life and depression at his feet to comfort him. És a 22-es, 24-es verstől pedig az Úrnak a hűségét kezdi el magasztalni. And from verse 22-24 he's going to worship the greatness of God. Hogy mondtam, csak a reménytelenséget látta abból a barlangból, vagy arról a hegyről, ahonnan írta, az a Mória hegye volt. Ki tudja, hogy ez a hely, mihez kötődik ez a hely? So from the cave where he was hiding, it was on the hill of Moriah or something. Az új szövetségben ezen a helyen valakit nagyon brutálisan megöltek. And this was a place where somebody was slaughtered in the Old Testament. Ezért a kézen ott írja, 600 évvel előtt írja ezt, hogy teljes reménytelenség meg a fájdalmait, és 600 évvel később pedig Isten teljes vigasztalást fog hozni az ő népének, meg mi nekünk Jézus Krisztus által. Azon a helyen feszítették meg Jézus. So there was total hopelessness like 600 years before, but then that's where the Lord is going to... And then where Jesus Christ got crucified and fulfills all these feelings about hopelessness and we became hopeful. Örök vigasz kapunk Jézus Krisztus által. Like hope forever through Jesus Christ. És lehet, hogy neked most te úgy vagy itt, hogy neked is erre a vigaszra van szükséged, ami Jézustól jön. Maybe you are here tonight in this position, like you need hope. Akkor csak neked mondom azt, hogy ne késleked, gyere az Úrhoz, gyere az ő jelenlétébe, akár már most is megteheted. So I'm just telling you, do not just be afraid to come to the Lord, to Jesus Christ. Azért, mert ő a minden vigasztalásnak az Istene. Because he is the God of all comfort. És minden nyomorúságból kiment. Az 1 Korintus 10:13, emlékeztek? And he's going to save you from all trouble. And 1 Corinthians 10:13. Sőt, a kísértés egyetemben a kimenekedését is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Pál tudja azt, hogy Isten mindig, ez egy ilyen katonai szakszó volt, amit ott használ Pál apostol, There was a special word that was used in the army. Hogyha körülvették az ellenségek, mindig úgy álltak fel, hogy legalább egy útvonal mindig legyen, hogy el tudjanak menekülni. So when they were getting ready for a war, there was always one there was always another route where they could have escaped. Isten mindig ad szabadításra útvonalat neked. God is always going to give you another route, another way to escape. So gyere hozzá. So you can come to him. És az ötödik versben nézd, itt csak felteszi a hírre a pontot. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also through Christ our comfort overflows. Két napig ez volt így a kedvenc ige versem, annyira igaz, hogy bőséggel volt nyomorúságunk. This was one of the best verses that for like for the, two days before. Bőséggel volt vigasztalásunk. Mi volt a talán? Bőséggel volt nyomorúságunk. We had all troubles. Figyeljétek, a teljes lefedettség. It covers everything. It includes everything. Reklámozzák, hogy nem tudom, még cégnek, palonnak. Már teljesen le van fedve az ország a térerőbe. Már csak minimális helyek vannak hátra. Like for example, this advertisement on television, like Vodafone or any of the other companies, like covering the whole country. De Istennél teljes lefedettség van. Nem azt mondja a Pál, hogy bőséges volt a nyomorúságunk és kevés a vigasztalásunk. But at God you can get full coverance. Bőséges a nyomorúságunk és kevés a vigasztalásunk. We have all the troubles, but less comfort. Nem, ő teljes mértékben képes befedezni minden nyomorúságunkat, és ő vigasztal bennünket. Hogyan? Krisztus által. But he can give you all the comfort that you need. How? Through Jesus Christ. Hatos verstől. Hatos hetes vers. Seven. De akár nyomorgatatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, amely hatatos ugyanazon szenvedések elviselésére, melyeket mi is szenvedünk, akár megvigasztalhatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van ez, és a mi reménységünk erős felületek. Tudvány, amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azok éppen a vigasztalásban is. Igen, eddig? Verses 6 and 7. Pán nagyon tetszik nekem annak, hogy ahogy tűr és vállal bármilyen nyomorúságot a korintusi gyülekezetért. I really like Paul taking all the risks and responsibilities for the congregation of Corinth. Én vállalok, értetek, bármilyen nehézséget azért, hogy nektek vigasztalás legyek, hogy nektek üdvösséget tudjak ezáltal hozni. He says that he's going to take all the mit csinálsz? So he's going to take everything to make sure that he's going to be the one comforting the congregation. Pali nem hátra dőlve a karosszékbe, sörrel a kezébe, Loki meccset nézve írta a levelét. So Paul wasn't the guy just laying back in his like armchair watching a match, drinking a beer, and during all these writing this letter. Együtt élt, még a távolba is Pál a gyülekezettel, ez nagyon annyira ott volt benne a szíve. But he was feeling for them even from a very far distance. Nem tudom, dusakodtál már valakit, aki tudod, hogy így szaladt a szakadék felé, és tudod, hogy már mindjárt lezuhan, és tudod, hogy ha nem szólsz neki, akkor tényleg meghal. I don't know if you had been to this situation when you were worrying about someone who you knew that person was absolutely falling into sin or into something bad or just failing in something and you were just running to save him or her. Pál ilyen volt. Pál harcolt ezeknek az embernek a szívéért. But Paul was like that. He was fighting for these people's souls and hearts. Akart harcolni értük, hogy megmaradjanak az Úr útján. He wanted to fight for them so they would carry on walking in the path of the Lord. A távolból is együtt élt ezzel a gyülekezettel. He was feeling for this congregation even from far apart. 8-14-ig. verses 8-14. Nem akarjuk, hogy ne tudjátok, atyám fél, mi nyomorúságunk felől, mely Ázsiába esett rajtunk, hogy felettégen erőnk felett megtehetettünk, úgyhogy életünk felül is kétségben voltunk. Sőt, magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja azokat, aki ilyen nagy halálból megszabadít és szabadít minket, és akiben reménykedünk, ezután is fogunk benne reménykedni. Velünk együtt munkálkodván ti is életünk való könyörgésben, hogy sokak által nekünk adott kegyelmi ajándékok, sokak által hálátassig meg mi érettünk. Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkismertünknek bizonysága, hogy Isten őszinteség és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgulódtunk a világon, kiváltképpen pedig ti közöttetek. Mert nem egyebet írunk nektek, hanem amit olvastok, vagy el is ismertek, sőt remélem, hogy el is fogtok ismerni mindvégig. Mint hogy némi részben el is ismertetek rólunk, hogy a dicsekvésetek vagyunk, amiképpen ti is nekünk az Úr Jézus napján. Nem tudom, gondolkodtam már úgy párról, olyan emberről, mint amilyen te meg én, tehát ilyen tök egyszerű ember is, és nem egy ilyen Superman. I was thinking of Paul as a everyday person, not like a superhero. Mindig, Pálnak könnyű, hát több gyógyított, meg csodákat tett, meg emberet éltett, meg rajta keresztül, meg sosem félt, meg nagyon bátor volt, meg szerette az Urat. Not like he was saving others and he had such a great position, he did not have to fear anything, he was healing people. Hát ugye ő a csúcs a kocsi kategóriában, nézzük a Form 1, tehát ő már tehát ő a legjobb. Like he's in the A category in like any kind of like car race. Én a kis poszkimmal, meg a trabimmal most pöfögök, hát ez jó, hogy neki könnyű. Not like me driving my very old car. Én itt most pár azt mondja, az élete felül is kétségben volt. Pál apostol. Not like reading here that he was worrying about his own life. Lehetők, mi keresztények már annyira félünk így a kudarcoktól. We Christians, we fear failing. Félünk attól, hogy jaj, ki ne derüljön rólam az, hogy egyik lábam hosszabb, mint a másik. We fear that it would not be revealed or uncovered that one of my legs is longer than the other one. Jaj, ki ne derüljön rólam, hogy már 5 napja nem olvastam a Bibliát. Jó. Or like I haven't read the Bible for 5 days. Jaj. Kiderüljön rólam, hogy én is bűnös vagyok, hogy nem vagyok tökéletes. Or nobody would discover that I've got sins, I committed sins. Csak kiderüljön rólam, hogy WC-re is gyalog járok. Oh, so it wouldn't turn out. So people wouldn't find out that I go to the loo on my own feet. Félünk, hogy jaj, gyenge vagyok, be kell ismernem, hogy gyenge vagyok. Hát én nem vagyok gyenge. We are afraid admitting that we are weak. Obviously, I am not weak. De miért félsz be valami, hogy gyenge vagy? So why are you afraid admitting it? Mert ezen keresztül Istennek az ereje akkor meg tud majd nyilvánulni a te gyengeségeden keresztül. Because the power of the Lord can come into light. Isten ereje akkor lesz nyilvánvalóvá, hogyha te elengeded a saját magadba való kapaszkodást. The power of Lord is going to be true and real whenever you decide to let go of the things that you hold on to. Pál miért volt ilyen Form 1 sebességű turbó valaki? Azért, mert az Úrba kapaszkodott. So why was he so cool? Because he was holding on to the Lord. A kérdés az, hogy te kibe kapaszkodsz, magadba, másokba. And the question is, who are you holding on to? Yourself, others? Másodnak akarsz megfelelni, hogy hát én nagyon jó hívő vagyok, nekem nincsenek problémáim, nincsenek hibáim. Or you want to try to make yourself look better in the other's eyes. Tudod, én nagyon sokáig éltem így, hogy ilyen állatca, hogy jaj, ki ne derüljön most a feleségemmel, rosszba vagyunk, tehát ki ne derüljön már, vigyorgok, dicsértem az Urat. Hát én persze, nem olvasom Bibliát egy hetet, de azt mondom, hogy 2 órát olvasok naponta Bibliát. For such a long time, I was wearing a mask because I wanted to hide whenever I had a problem with my wife. And then I came to church. Everything looked fine. I was worshiping, and then I went home. Jaj, ki ne derüljön a feleségem, hogy szülés utáni depresszióban van, mert akkor azt mondják, hogy fú, de béna férj vagy, hogy nem tudsz rajta segíteni. Or let's say your wife has a like a post. Like a depression after giving birth. I don't know what's the special term for it. Gyengék vagyunk. So because people would say I'm such a bad husband. De Isten tud így bennünket használni. But God can use us. És majd fogjuk látni, hogy Pálnál majd a végénél. We will see at the end. És nézzétek meg, Pál miket emel ki? Itt magáról beszél, hogy én vagyok itt a központban, én vagyok itt a nagy szuperhívő. Nem. Igen, hogy azt emeli ki, de nem. So he's not emphasizing how great he was. Hanem azt mondja, hogy Istenben bizakodunk, ő fog megszabadítani ezek után is. But he's saying that we are trusting the God. We are trusting God. He's the one who's going to save us. A Pálra néztél, akkor Krisztus láttad, és az ő nagyságát. If you looked at Paul, you would have seen the greatness of God. Pál azért volt olyan, aki, mert Krisztus volt nagy benne. Paul was someone because the greatness of the Lord was in him. Milyen nagy járás, hogyha én rám nézek, akkor nem azt látják, hogy Fehér Dani, de ekkora nagyszerű valaki. For example, if people look at me, they wouldn't say, oh, this Dani is such a great guy, but they wouldn't say, because I am such a great guy. Azt látják, hogy az Úr milyen nagy. But they're going to see the greatness of the Lord, how great he is in me. Meg tudom oldani a feleségem nagy problémáit? Nem. Can I solve the great problems of my wife? No, obviously I can't. De viszem az Úrhoz, az Úr meg tudja oldani? So I'm going to bring it to the Lord. Is he going to be able to solve it? Yes, obviously. Mindenek felett az Úr. Above all the Lord. 15. Verse 15. Köszönöm, igen. És ezzel bizodalommal akartam előbb hozzátok menni, hogy másodízben nyeljek kegyelmet. És köszönhetek által menni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok térni vissza, és tőletek elkísérhetni Júdeába. Hát ezt akar vajon könnyelműen cselekedtem én, ahogy mint akartok, te szerint akarom én, hogy nálam az igen, igen, és a nem, nem legyen. De hű az Isten, hogy beszélünk hozzátok, nem volt igen is nem. Mert az Isten fia Jézus Krisztus, aki közöttetek mi hirdettünk, én és Szilvános és Timóteus, nem volt igen is nem, hanem az igen lett ő benne. Mert Istennek valamennyi igen ígérete, ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné, az Isten dicsőségére mi általunk. Aki pedig minket, ti veletek egybe Krisztusban megerősít, és megkem minket az Isten az, aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta mi szíveinkbe. Én pedig az Istent hívom bizonságba az én lelkem, hogy titeket kiméve nem mentem el eddig Korintusba. Nem, hogy uralkodnák a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk a ti örömötöknek, mert hitben állottok. Már csak ennyi van egy oldal, és akkor kész. It's only a page of mine. Szóval... It's only a page left. Szóval Pál látogat akart tenni ismét Korintusba. So Paul is planning on to go and visit Corinth again. Az 1 Korintus 16:5-7-ben ezt már meg is írja, hogy szeretnék nálatok telelni. He is writing to them in 1 Corinthians 16:5-7. És egy pillanat álljon meg egy gondolat elejéig, hogy Pál nagyon tetszik, hogy minden lehetőséget meg akart fogni arra, hogy találkozhasson a korintusiakkal, illetve más keresztényekkel. I really like that Paul was trying to get hold of all the opportunities to go and visit them. Pál vágyott a velük való közösségre. He was longing for a relationship with them. És olyan jó, hogy Pálnak ez egy célja volt. Nem az, hogy csak tök jól elhangoltoltunk együtt, hanem az, hogy Krisztus kegyelmét megoszta velük, hogy tudjon velük együtt lenni. So he had an aim with it, not just hang out with them aimlessly. He wanted to go and comfort them. And to share the grace of the Lord. És minden gyűlőbe való járás egy lehetőség arra, hogy megosszam Krisztust másokkal. Every single time when you go to church is an opportunity to share the grace of the Lord. Minden találkozás, hogy találkozok egy barátommal csak kettesbe, lehetőség arra, hogy imádkozzunk együtt, vagy imádkozzam érte. Or there is another opportunity when you meet your friends, you can pray together, you can share the grace. Lehetőség arra, hogy Krisztus ott legyen közöttünk, és ő dicsőjön meg. An opportunity for Christ to be there in worshiping him. És aztán a Pált elkezdték kicsit így kikezdeni, azáltal, hogy azt mondták, hogy igen könnyelmű hogy az igene egyszer igen, vagy egyszer nem, a neme pedig egyszer igen. So we're trying to make fun of Paul, saying his yes is a no and then his no is a yes. És egy olyan ember, aki nem hiteles, aki hiteltelen. So someone who is not authentic, he has no genuinity. Hogy úgymond két kaput hagy itt vagy egyszerre, igenét is, meg a nemét is. So someone who leaves two doors open, the door of the yes and the door of the no. És ez együtt azt is elkezdték cáfolni, hogy az ő beszéde is ugyanilyen. Hiteltelen. They were trying to say that he was not a person to believe. Pál azt mondja, mi, amit nektek is átadtunk, az minden innen Krisztustól eredt. So whatever we were trying to share with you was coming from Christ. És azért, amiért az úti tervét mégis megváltoztatta, hogy nem ment el, igen, mert azért fogták ki, hogy megígérte, hogy én is mégsem ment el. And the reason they were trying to make him look bad was the reason that he promised that he would go and visit them again, but he did not. De ezt majd a következő részben fogjuk látni, hogy miért nem. But we're going to see it in the next chapter. Utána azt mondja, hogy mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igen, és ő benne lett ámen az Isten dicsőségére. Hát, 20-as vers. And in verse 24, no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through him the amen is spoken by us to the glory of God. Fontos dolgot kell meglátnunk, az Ószövetségben minden Istennek áldása valamilyen feltételhez volt kötve. But there is a very important point to make. In the Old Testament, every single grace that God has given had a... had a condition. Megkapod az áldásomat, ha ezt megteszed. You're going to get my blessing if you do this or if you do that. Viszont az új szövetségben már. But in the New Testament. Nincsenek feltételhez kötve, mert Krisztusban kapjuk meg Isten áldásait. There are no conditions because we are going to get the blessings through Jesus Christ. Nem kell nekem megdolgozni, de nem kell nekem amit felmutatnom. I do not have to work for it. Hanem ingyen vettem Krisztus által az ő Istennek az áldásait. But it is free through Jesus Christ. Krisztusban two-in-one. Tehát kettő az egyben csomag. Jesus is like a two-in-one deal. Jó. És akkor egy klassz sztorival lezárjuk. And I'm going to close it with a story. Nagyon feszülteni. Jó lesz. Tényleg jó lesz. Egyszer volt egy, ez megtörtént, exactly egy aukció. There was an auction. Nagyon once. Drága festményeket kínáltak. Picasso és Raffaello képeit, több millió dollár értékűek. There were paintings from or by Picasso and other very valuable items on sale. A gyűjtő nemrég halt meg a fiával együtt, és egy óriási ilyen kép kollekció maradt utánuk, és ezt árulták. The collector and his son had just died at the time. Nek a gyűjtőnek a fia Vietnámban halt meg, úgy, hogy egy srácot megmentett, és közben egy aknára lépett. And the son of this collector died in Vietnam when saving someone. He stabbed in a bomb. Viszont akit megmentett, az megmenekült, és ő hazakerült. But the one who got saved, who he saved, went home. És akkor hazament, a fiúnak az édesapját felkereste. And when he went home, he went to visit the father of this guy. És csinált egy festményt a fiúról, aki megmentette őt, a barátját. And painted a picture of this guy. Szerettem volna kifejezni így a háláját az édesapjának, hogy ilyen nagyszerű fia volt, és hogy őt megmentette, és ezt a képet szeretné átadni így emlékül. And so with this picture he wanted to say thank you to the father because of his son, and he wanted to say thank you. Apa nagyon megörült, meg tehát könnybe lábadt a szeme. Nem volt egy nagyszerű festmény, mert a srác nem volt tehetséges, de mégis csak a fia volt. The painting wasn't the best one ever, but the father got really touched by this. Nem sokkal később pár hónappal később az apuka is meghalt. But a couple of days later, the father died as well. És ugye itt van az aukció. And then this auction came. Több mint 200 ember, wow, végre megszerzek egy igazi Picasso-t, vagy egy Raffaello-t. More than 200 people were there, longing for buying all these very valuable items. Amúgy Raffaello-t tök olcsón meg lehet már venni boltba, tehát csoki formájára. Tehát ez csak ilyen. Never mind. Jó, és az aukciót. Like you can get, you can, you know those Raffaello bonbons that you can get at the shops cheap. Az aukciót. Az volt, figyeljetek, mert nagyon jó. A kikötés az volt, azt mondta az édesapa, hogy az aukciót a fiának a képével kell kezdeni, tehát azt kell először adni. De hogyha meghalt? Ezt már előtte meghalt? Igen, el volt írva, persze. Végrendelet, így van. Okay, so there was this auction, and the only condition was that they had to start with this painting of his son. És kirakták a képet, hát mindenki, fú, mi ez a borzadmány, hol van már az igazi festmények, gyorsan tüntessétek el. So there was this was the first item on sale, and everyone was just shocked how bad that picture was, and they just wanted to get someone who buys this so they can get over it and get to the important items. De az aukcióvezetője mondta, hogy addig nem mehetünk tovább, míg ez el nem fog kelni. But the guy who was leading the auction, he said, "Well, we cannot just go on until we sell this." Még jobban befújoltak, kiabáltak, valak, vegye már meg ezt a szemét képet, meg ilyesmi. So they started to shout that, "Oh, just get this crap out from here, and somebody just go and get buy it." És akkor nagy végre valaki hátulról $100. So eventually there was someone who said, "Okay, I'm gonna give $100 for it." Először másodszor, harmadszor, puff, vieti képet. So he got it. Yeah. És akkor kiállt az aukciót, és mondta, hogy innentől kezdve befejeztük az aukciót. So the leader of the auction said, okay, that was it, we're gonna end this auction now. Akkoztam mindenki, még jobban felvett, hogy mi az, hát most kezdődne, hát most jönnek az igazi értékek. And then people became like furious. És azt mondta, még van egy záradék, amit csak ezután lehet felolvasni. Because there was a letter with it, about to be opened after that painting was sold. És ebben az áldékban az állt, hogy aki megveszi a fiának a képét, az örököl vele mindent. Because in that letter or in that amendment was that whoever buys that painting of his son is going to inherit or get all the rest. Isten Krisztus által nekünk mindent oda akar adni. God wants to give us everything through his son Jesus Christ. Az az egy pár, hogy Isten enket elpecsételt, az ő tulajdonává tett. And Paul says that we got sealed for God. Az ő lelkét pedig adta zálogul, ami azt jelenti, hogy biztosíték arra, hogy ő vissza fog érted jönni, és hogy elvisz magával. He gave a lelkét. He gave his soul as a collateral for us to be sure that he's going to come back. És ezt mondja, ez az állik a Róma 8:32. And he says, and we're going to end up with this Romans 8:32. Aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Uram, csak köszönjük neked azt, hogy te benned minden a miénk. Thank you, Lord, that through Jesus everything is ours. Köszönjük, Urunk, hogy odaadtad a te fiadat, Krisztust mi érettünk. Thank you, Lord, that you gave your son for us. Köszönjük, Urunk, hogy életünk lehet te általad. Thank you, Lord, that we can have life through you. És köszönjük, Urunk, hogy te vagy a mi Urunk az életünkben. And thank you that you are the Lord of our lives. És köszönjük, Urunk, hogy te vagy, aki az irgalmadat nem mutattad a mi irányunkba. And thank you, Lord, that you showed your grace to us. És köszönjük, Uram, hogy te vagy a minden vigasztalás Istene. And thank you, Lord, that you are the God of all comfort. Köszönöm, Uram, hogy te ott vagy az életünkben, és elérhető vagy bármikor. Thank you, Lord, that you are here in our lives, and we can reach you, we can talk to you anytime. Uram, hadd legyél te mindig az első életünkben, hadd tudjunk mindig te hozzád menekülni először. Please, Lord, we pray that you would be the first one in our lives, so we can you would be available and we can come to you first anytime. És köszönjük, Urunk, hogy amit adtál nekünk kegyelmet, az irgalmat, azt mi is továbbadhatjuk másoknak. Thank you, Lord, that you gave us grace and so we can give it to others. És köszönjük, hogy mi is vigasztalhatunk másokat te általad. And thank you, Lord, that we can comfort others through you. Köszönjük, Urunk, hogy nem mi vigasztalunk, nem Fehérde, hanem rajtam keresztül Jézus Krisztus. And thank you, Lord, that it is not me who is comforting others, but it is you through Jesus Christ. Köszönjük ezt neked, Uram. Thank you, Lord. Amen. Amen. Amen. Nézd, itt nem is mondtad a Jeremiás iratását.